To rozpocznę od Słowa Bożego. To będzie list do Rzymian, 8 rozdział, od 31 wersetu do końca, do 39. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, kto jest przeciwko nam? On, który nie oszczędził nawet własnego Syna, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie darował nam wszystkiego. Kto będzie wznosił oskarżenie przeciwko wybranym Boga? Bóg, który usprawiedliwia? Kto potępia? Chrystus, który umarł? Więcej, który został wskrzeszony, który po prawicy Boga? On wstawia się za nami. Kto nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Tak jak jest napisane, z powodu Ciebie cały dzień jesteśmy uśmiercani. Zostaliśmy policzeni jak owce na rzeź. Lecz w tym wszystkim odnosimy całkowite zwycięstwo przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władcy, ani moce, ani to, co nastało, ani to, co ma nastąpić, ani wysokość, ani głębokość, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie będzie mogło odłączyć nas od miłości Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Chciałem dzisiaj powiedzieć krótko o miłości Pana Boga, którą okazał nam przez Pana Jezusa Chrystusa, o miłości do człowieka. O miłości do człowieka. Myślę, że zawsze warto o tym mówić, zawsze i wszędzie, bo jest to wspaniały temat, serce rośnie, gdy o tym rozmyślamy, gdy o tym mówimy. Jest na pewno wiele kazań na ten temat, wiele można mówić też w ogóle o tych fragmentach. To, co ja dzisiaj powiem, to no, ja nie jestem kaznodzieją, więc to będzie świadectwo po prostu, to, co ostatnimi dniami przeżyłem z Panem Bogiem, jak mnie podniósł właśnie przez te fragmenty między innymi. I to jest tak, że ostatnie dni, to może jest tak, że nie miałem może najlepszego czasu, jeżeli chodzi o, wiecie, o takie chodzenie z Panem, o modlitwę, czytanie Słowa Bożego, o takie chęci do tego, żeby gdzieś szukać społeczności ze świętymi. No tego było raczej mniej w moim tym czasie, ostatnimi dni. I w czwartek w zeszłym tygodniu siedziałem ze swoją żoną, wieczorem rozmawialiśmy i tak jak rozmawialiśmy, to przyszło nam na myśl, tak o tym mówiliśmy, że wiecie, że są pewne chęci w człowieku, są pewne dobre pragnienia, ale wykonania jakby brak, nie? Że jest trudno, nie? Że czasem człowiek chce, ale nie może. I od razu przyszło mi na myśl to, co pisał Paweł w liście do Rzymian, 7 rozdział, 8 rozdział, czyli tam mówi o tym konflikcie jakby tego ciała z duchem, którego mamy. I jak tak rozmawialiśmy sobie w czwartek, po prostu otworzyłem Słowo Boże, otworzyłem list do Rzymian i zacząłem czytać. Był to rozdział 7 i 8. Przeczytałem go na głos. Słuchajcie, no i naprawdę doznaliśmy i ja, i moja żona takiego wielkiego pocieszenia i poruszyło nas to słowo. Dzisiaj przeczytałem tylko krótki wycinek jakby z tego listu. Tutaj są wersety, które bardzo mnie dotknęły i chciałbym się im krótko teraz przyjrzeć. 32 werset. On, który nie oszczędził nawet własnego Syna, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie darował nam wszystkiego. Słuchajcie, Bóg darował nam wszystko w Jezusie Chrystusie. Nie ma rzeczy, której by nam nie mógł darować przez ofiarę swojego Syna. Możemy być pewni wierności Bożej, możemy być pewni tego, że nam darował, no bo poświęcił swojego Syna, poświęcił wszystko, co było mu najcenniejsze, więc no nie ma takiej rzeczy, której by nie mógł nam odpuścić i której nam nie odpuścił. Było to dla mnie wielkie pocieszenie. Może werset 33 dalej. 33, 34, 35. Tu są trzy pytania, jakby, które zadaje Paweł. Kto będzie wznosił oskarżenie przeciwko wybranym Boga? Bóg, który usprawiedliwia? Kto potępia? Chrystus, który umarł? Więcej, który został wskrzeszony, który jest po prawicy Boga? On wstawia się za nami. Kto nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Są trzy pytania. Kto oskarża dzieci Boże? Kto potępia dzieci Boże? I kto może odłączyć dzieci Boże od miłości Ojca? Są też odpowiedzi na te pytania. Wiemy, że człowiek nie ma mocy nad nami, nie potrafi nas wyrwać, nie może nam zrobić krzywdy. Zresztą Słowo Boże też o tym mówi, że mamy się bać Boga, tak? Bo On może wrzucić człowieka na potępienie. Nie mamy się bać człowieka. Człowiek może nam tylko zadać rany cielesne. Mamy mieć bojaźń przed Bogiem, bo On ma moc. I co czytamy? Że Bóg nie oskarża. Bóg usprawiedliwia. W 33. Werset dalej. Bóg nie potępia w Chrystusie, ale On umarł, Pan Jezus, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga dzisiaj i wstawia się za nami. To są niesamowite słowa. Kto nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Też mamy odpowiedź, że nikt. On się wstawia za nami. Jest napisane, że jesteśmy uśmiercani, w wersecie dalej, policzeni jak owca na rzeź, ale w tym wszystkim odnosimy całkowite zwycięstwo przez Tego, który nas umiłował. Trzy pytania, trzy odpowiedzi. Widzimy. Gdy przeczytałem tego dnia jeszcze wieczorem, poszedłem się modlić i od dłuższego czasu mogłem się modlić, wiecie, z pełnym sercem, takim do Boga, z miękkim sercem. I naprawdę wylała się ze mnie taka wdzięczność Bogu i taka radość. I się modliłem. Modliłem się do Boga. Boże, dziękuję, że Ty nie oskarżasz. Dziękuję, Panie Jezu, że Ty nie potępiasz. Że nic mnie nie może odłączyć od Twojej miłości. Że chcesz mojego dobra, że masz dobre myśli o mnie. Naprawdę powiem Wam, no chwała Bogu, że mamy takiego wstawiennika, Pana Jezusa, że ma takie myśli o nas, że ma taki charakter, że tak chce dla nas. Więc zobaczyłem przede wszystkim w tych fragmentach, w tych wersetach, nie tyle, że nikt nie jest mi w stanie może krzywdy zrobić z zewnątrz, co sam Bóg ma dobre myśli i nie chce tego dla mnie, nie chce mnie oskarżyć, potępić. Wiecie, jak człowiek ma trochę gorsze dni czasem, no to przychodzą różne myśli, że może Bóg się odwróci albo będzie chciał się odwrócić, ale nic z tych rzeczy. On się nie odwraca. On po prostu miłuje. Wszystko, co też tutaj mówię, o czym czytamy, dotyczy dzieci Bożych, bo światu i ludziom w tym świecie no dalej głosimy, że są zgubieni. Dla nich nie ma tej łaski. Łaska jest dla dzieci Bożych, które no przychodzą do Pana przez wiarę. Tak mówi Słowo Boże. Ty przyjdziesz do Pana Jezusa w wierze, to On będzie miał dla ciebie łaskę. I ma. I my jej codziennie doświadczamy. Ja też mogłem właśnie doświadczyć tego, że Bóg pociągnął mnie jakby do siebie, zmiękczył moje serce i odbudował. Dwa ostatnie wersety. To pisze Paweł o swojej pewności, jaką ma tutaj. Pisze tak. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władcy, ani moce, ani to, co nastało, ani to, co ma nastąpić, ani wysokość, ani głębokość, ani jakkolwiek inne stworzenie nie będzie mogło odłączyć nas od miłości Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Kochani, możemy się radować i rozmyślać o tym, No i się też modlić. Zawsze mamy taki zwyczaj po tym słowie wstępnym, świadectwie, że się modlimy. A niech to też, słuchajcie, no nie będzie nasz zwyczaj, zwyczaj dla zwyczaju. Co naprawdę rozważajmy to, co czytamy, o czym myślimy i módlmy się. Pytanie, czy chcemy się modlić. Jak chcemy, to się módlmy. Krótkie modlitwy, jakiekolwiek, ale płynące z serca, zawsze są zbudowaniem dla tego, który obok jest. No, przynajmniej tak jest w moim przypadku, ale z tego, co wiem, co rozmawiam z braćmi, siostrami, to wszyscy tak chyba mamy, że doznajemy takiej zachęty, gdy się modlimy. Więc zachęcam do modlitwy. A gdy tej modlitwy by nie było w sercu, no to trzeba się też modlić wtedy o to, żeby była, żeby gdy się zbieramy, gdy przychodzimy, aby być gotowym. I mówię to do siebie, mówię to do każdego. To ja myślę, że się wszyscy gdzieś z tym zmagamy, z tym starym człowiekiem, z tym ciałem. Tak, ale Słowo Boże mówi, 8 rozdział mówi między innymi listu do Rzymian, że jest zwycięstwo w Jezusie Chrystusie, tak, że On nas podźwiga, podnosi. I szukajmy tego. Amen. Wywyższać Cię będę, Boże mój, Królu, i błogosławić imieniu Twemu na wieki. Co dzień błogosławić Ci będę i wysławiać imię Twoje na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego jest niezgłębiona. Pokolenie pokolenie głosi dzieła Twoje, opowiada o potędze Twojej. Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu Twego i cudowne sprawy Twoje. Mówić będą o potędze strasznych dzieł Twoich, opowiadać o wielkości Twojej. Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci Twojej, a sprawiedliwość Twoją radośnie opiewać. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Królestwa Twego i niech opowiadają potęgę Twoją, aby oznajmiać ludziom potęgę Twoją i wspaniałą chwałę Królestwa Twego. Królestwo Twoje jest Królestwem Wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, niech wszelkie dzieło błogosławi imię Jego święte na wieki wieku. Ja przychodzę do Ciebie, Ojcze, chcę Ci podziękować za to słowo, które dzisiaj już usłyszeliśmy, o Twojej miłości. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowi? A jednak w życiu miałem taki moment, Ojcze, że okradziono mnie z Twojej miłości i zostałem beznadziejny. Ale Ty jesteś łaskawy w swojej dobroci. Ty jesteś ten dobry pasterz, który idzie za tą zgubioną owieczką. Dlatego chcę Ci tu serdecznie podziękować, braci, siostry. Ty jesteś przecudnym, wspaniałym Bogiem, Panem, ale i Ojcem, Tatą, który nas kocha, który o nas dba, który się o nas troszczy. Przecudny świat stworzyłeś. Piękny. A również nas pięknie uczyniłeś. Dajesz nam tak wiele zmysłów, abyśmy mogli postrzegać Twoje piękno w tym świecie. Ojcze Święty Boże, dziękuję Ci za Twoją miłość. Miłość, którą możemy poznawać coraz bardziej, coraz głębiej, więcej, bliżej. Dziękuję Ci i błogosławię Tobie, Panie, że nas kochasz, że wyryłeś nas na Twojej dłoni, naszej imion. Ranami, śnicami jesteśmy uzdrowieni. Przez ofiarę Twoją, przez krzyż Twój mamy dostęp do Ojca. Któż tak bardzo ukochał swoje dzieci, to na ziemi, żeby życie oddać to w taki sposób, sens. Dziękuję Ci, Ojcze, dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteś z nami. Otworzyłeś nasze serce i dałeś Twojego Ducha Świętego, dałeś nadzieję. Dziękuję Jezu. Dziękuję Ojcze. Amen. Panie Boże Wszechmogący, Ty, które się stoją nam od pradawnych czasów, Panie, Ty, Boże, przeprowadziłeś swój lud przez Morze Czerwone suchą stopą. Ty, Boże, czyniłeś znaki i cuda w starodawnych czasach i czynisz je dzisiaj, Panie. Panie, dziękuję Ci, że mogliśmy się dzisiaj na tym miejscu zgromadzić, aby oddać cześć Twojemu imieniu. I tak jak tutaj słyszeliśmy, Panie, że Ty podnosisz zgnębionych, że Ty nie opuszczasz swoich wiernych, ale miłujesz tych, którzy zaufali Tobie i chcą należeć do Ciebie. I tak jak Panie też słyszeliśmy z ust brata, że są chwile zwątpienia w naszym życiu, są chwile, kiedy nasze oczy nie potrafią jasno patrzeć w stronę nieba. Ale dziękuję Ci, Panie, że ponad tym wszystkim, ponad naszymi słabościami, Ty jesteś naszym Bogiem, Bogiem żywym, Bogiem, który się nigdy nie zmienia. Panie, dzisiaj przyszedłem na to miejsce z ufnością i nadzieją skierowaną do Ciebie. Panie, nie pragnę tutaj słyszeć pustych słów, ani odbywać bezmyślnych rytuałów. Ale Panie, moim pragnieniem jest spotkać się z Tobą, Panie, z żywym Bogiem. Bogiem, którego wspólnie chcemy doświadczać, który może uzdrawiać nasze serca, może uzdrawiać nasze ciała, może dokonywać w naszym życiu rzeczy niewiarygodnych. Bogiem, który może sprawić, że będziemy odważni wbrew naszym wrogom, że będziemy śmiali wbrew trudnym sytuacjom i będziemy Ci chciał do Pani ufać. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś takim Bogiem, który może to sprawić w sercu każdego z nas. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, który może czynić cuda wspaniałe w naszym życiu. Panie, wyznaję, że nie mam innego Boga oprócz Ciebie. Ty, Panie, powiedziałeś, abyśmy nie mieli żadnych innych bogów. I ja, Boże, wyznaję, że nie mam żadnej nadziei. Nie ma żadnej opoki, żadnego miejsca, w którym bym mógł złożyć moją ufność. Poza Tobą, Boże. Jesteś jedyną moją nadzieją i ufnością. I nawet w tych czasach trudnych, w czasach zamętu, Ty jesteś nadzieją, Panie, moją i wierzę każdego z nas. Panie, tak chcemy doświadczyć Ciebie. Ja chcę Ciebie doświadczyć dzisiaj, w tym szczególnym miejscu. Ale wierzę, że każdy z nas chce Ciebie doświadczyć. I Panie, tak jak Twoje słowo mówi, tak kiedyś powiedział Paweł, on wie, że się nie będzie wstydził tego, że Tobie zaufa. Wierzę, Boże, że nigdy nie będę zawstydzony. Zaufając to w Twoją stronę. Panie, proszę Cię, czyń się swoje cuda pośród nas. Przechadzaj się pośród nas. Zgodnie ze słowem, które Panie rzekł, że jesteś wśród nas, kiedy my się w Twoim imieniu zgromadzamy. Czyń cuda, Boże. Podnoś słabych, uzdrawiaj chorych. Pocieszaj smutnych, Boże. Zapewnij nas wiarą i mądrością. I czyń nas ludźmi odważnymi, ludźmi wiary. Błogosław naszym rodzinom, naszym dzieciom, naszym bliskim, Boże. I bądź uwielbiony, Boże, Wszechmogący. Przez to jedyne imię, które daje zbawienie, przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Boże, dzięki Ci, że mamy dostęp do Ciebie przez Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki Ci, Panie, za tron łaski, że możemy przychodzić, Panie, tak jak Słowo Twoje mówi, po łaskę, ku pomocy w stosownej chwili. Panie, i nigdy się nie zawiedziemy i nie zawiedliśmy. Dzięki Ci, Panie, za to i poruszaj nasze serca, ciągnij nas, Panie, do Ciebie, aby przychodzić do Ciebie, Panie, po pomoc, nigdzie indziej. Panie, bo jesteś godzien, by przychodzić do Ciebie i masz dla nas najlepsze rzeczy. Dzięki Ci za to, Ojcze, przez Pana Jezusa Chrystusa. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi na spokojne wody. Orzeźwia moją duszę, ze względu na swoje imię, idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. I choćbym nawet szedł do innego cienia śmierci, zła się nie przestraszę. Przecież Ty jesteś ze mną, Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Zostawiasz przede mną stół w oczach moich wrogów, namaszczasz olejkiem moją twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mego życia i zamieszkam w domu Pana na długo. Panie Jezu, jesteś tym dobrym pasterzem, który kupił nas swą krwią, który prowadzi nas na spokojny dzień, pasie nas na zielonych łąkach. I choć, Boże, idziemy doliną cienia w życiu i przez życie, Ty, Panie, jesteś tą laską, która prowadzi nas, abyśmy doszli do Ciebie, Panie Jezu. Ty zostawiasz nam stół, bo Ty jesteś tym pokornym, który zstąpił z nią. Tobą się, Panie Jezu, karmimy każdego dnia. Bądź uwielbiony, niech chwała Twoja będzie ponad obiecą wyższa. Amen. Amen. Thank you. Cię Jego będę składał na piano, przy każdym razie. Będę śpiewać i wysłać Panu. Słuchaj Panu, Panu, głosu mego, gdy wołam. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Znacz mnie na Twego mówi zaproszenie. Słuchajcie obliczonego. Przed oblicza Twego szukam, Panu. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną, nie odkręcaj w niebie sługi swego. Tyś jesteś pomocą moją. Nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże, zbawienia mego. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak nie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swoje i prowadź mi ścieżką prostą swobody drogi mojej. Nie wydawaj mnie na pas do wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gordem. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję, Panu, bądź mężny, i już serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Amen. Święty Błogosławiony Panie nasz, Panie, przybył sam do nas, znalazłeś nas jako pasterz, który szuka owiec swoich. Bowiem Twoja miłość nas przyciągnęła do siebie. Ty, Panie, swoją krwią kupiłeś nas, abyśmy byli Twoim ludem, szczególną własnością. Ty mi dam Tobie opowiedzą Twojej chwały. O chwale Boga, niewidzialnego, tego, który mieszka w niedostępnym świecie. Ty, Panie, jesteś dobrym pasterzem. Dzięki Ci, Boże, żeś stanął na naszej drodze, że Twoja miłość wzbudziła w naszym sercu miłość Twoją, abyśmy, Boże, mogli przyjść do Ciebie. Dzięki Ci, Panie, za to wszystko. Bądź błogosławiony w imieniu Jezusa. Amen. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga. Dom w niebie, nie rękami zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przeobrać się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przeobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A ten, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmie ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Amen. Tu aż pozwiesz, palić będę.

zdolni i pewni, aby mogli przyjąć Ciebie, aby mogli cieszyć się Tobą. Wszystkich chorych. Burz te wszystkie warowni i twierdze diabelskie, które są w sercach i umysłach ludzi. Uwolnij tych ludzi na wolność, Boże, dla Ciebie, dla Twojej miłości. Proszę również o władzę tutaj. Przydaj im mądrości, wspomóż ich, Boże, Twoją mocą, aby mogli tą Twoją posługę dobrze sprawować, mądrze. Głosem lekarzy, tą służbę zdrowia, żeby oni mogli Twojej łasce i dobroci nam wszystkim tu usługiwać. Błogosław policję, błogosław straż pożarną, błogosław wszystkich, którzy są w jakiś sposób zaangażowani, żeby to miasto się rozwijało. A nade wszystko, niech imię Twoje będzie wywyższone i Twoje zbawienie w tym mieście i w sercach ludzi. Panie, dzięki Ci, że Ty przynosisz ze śmierci, Panie, do żywota. Dzięki Ci, Panie, za ten cud zbawienia, Panie, że możemy obserwować to w naszym życiu, w życiu braci, sióstr, Panie, to wielkie zbawienie, którego Ty jesteś, Panie, autorem, sprawcą. Panie, dzięki Ci, że Ty kruszysz wszelkie kajdany, wszelkie łańcuchy, Panie, że nie ma takich, których byś nie mógł skruszyć. Dzięki, że pociągasz, Panie, że dajesz Ducha Świętego, że przychodzisz do grzesznika, Panie, i go zbawiasz. Panie, dzięki Ci za Twą wielką łaskę. Panie, prosimy tych, którzy są pomiędzy nami dzisiaj, jeszcze nie zrobili tego, Panie, kroku, jeszcze nie poszli za Tobą. Prosimy Cię o naszych też, czy małżonków niezbawionych, Panie, dzieci w rodzinach, Panie, naszych bliskich. Prosimy o zbawienie, Panie, aby mogli mieć udział w tym. Prosimy Cię, abyśmy my, jako ci, którzy idą za Tobą też, abyśmy mieli świadectwo, Panie, abyśmy chwałę odbijali Twoją. Panie, dopomóż nam dzisiaj na każdy dzień. Bądź wywyższony, Panie Jezu, za Twoje wielkie cuda, które czynisz. Za, Panie, uzdrowienie duszy człowieka. Panie, dzięki Ci za to. Amen. Amen. Piękną majestat

i byli pewni, że to ja jestem, że przede mną nie stworzono Boga i że po mnie żadnego nie będzie. Ja jestem Pan i oprócz mnie nie ma wybawcy. Ja zapowiedziałem, wybawiałem i ogłaszałem. Nie żaden obcy Bóg pośród was. Wy jesteście moimi świadkami, oświadcza Pan. Ja zaś jestem Bogiem. I nadal nim będę. Nie znajdzie się nikt, kto by wyrwał cokolwiek z mojej ręki. Kiedy coś czynię, to to robię. Tak mówi Pan, wasz odkupiciel, święty Izraela. Ze względu na was posłałem do Babilonu i sprowadzam wszystkich ich uciekinierów, Palejczyków i wywatujących na okrętach. Ja, Pan, jestem waszym świętym. Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym królem. Amen. Ja przychodzę do ciebie, Ojcze, proszę o szczególne błogosławieństwo dla tego zboru, dla braci starszych, proszę o podwójne błogosławieństwo, szczególne wzmocnienie ich. Proszę również o wszystkich, którzy w jakiś sposób przyczyniają się, że ta społeczność tu wzrasta, błogosławię Panie, proszę szczególnie. O naszą Twoją serdeczną Twoją miłość jeszcze bardziej mocniej. Dziękuję Ci za nich, za ten dar od Ciebie dla tego Kościoła. Amen. Amen. Usiądźmy. Jak mnie słychać? Dobrze? Chciałbym zacytować słowa pewnego brata. Znacie go. Stał tutaj rano dzisiaj. Na początku. Łukasz powiedział, że nie spóźnił się dzisiaj, bo wiedział, że będzie rozpoczynał nabożeństwo i powiedział, że jak chce, to może. Szczera wypowiedź. Cenne jest to, że bracia szczerze mówią. I tak chciałbym powiedzieć taką prośbę. Jeżeli możemy się nie spóźniać, to się nie spóźniajmy na nabożeństwo. Jeżeli ktoś, nie wiem, nie ma dojazdu, jakiś pociąg mu nie pasuje, no zrozumiała sprawa. Ale jeżeli tylko możemy się nie spóźnić, to proszę, nie spóźniajmy się. To tak kwestia organizacyjna, może powinna być na końcu, ale już poszło. I czy jest siostra Danusia? Jest. Zapraszam siostrę. Podzieli się z nami świadectwami. Trzema, tak? Przygotowałaś trzy? Zapraszamy. Podzielę się takimi świadectwami trzema. Pierwsze świadectwo to jest, jak wybierałam się na wesele i chciałam kupić sobie jakąś spódniczkę czy spodnie, mówię, żeby jakoś to wyglądać, na chrześcijańskie wesele. No i wybierałam się, poszłam z córką do sklepu, żeby mi pomogła kupić taką rzecz, nie? No i żeśmy wchodziły do sklepu, no nie mogłam dostać i były takie, no spodnie, spódniczek tak nie było, ale były takie spodnie. No i tak patrzę, jakie ładne te spodnie, mówię tak, no może wezmę te spodnie. A córka mówi, no mama, ładne są, no to weź. No i wzięłam te spodnie, pojechałam na to wesele, a jeszcze, wzięłam te spodnie, brakowało 20 groszy. I ja mówię do tej pani, no nie mam 20 groszy, mam 100 zł. Nie mówię, ale jak pójdę, tylko zrobię zakupy, to zaraz przyniosę. No i później poszłam zakupy robić, no i zapędziłyśmy się, zapomniałam o tych 20 groszach. No i pojechałam na to wesele. No i później na tym wesele było bardzo piękne chrześcijańskie wesele, byłam bardzo szczęśliwa. Nie? No i potem wróciłam z tego wesela i pojechałam do córki, żeby ją odwiedzić. I wracam od niej i tak idę i Duch Święty mi do serca dotarł i mówi, idź o tej 20 groszy. I ja tak stanęłam w takim szoku, mówię, Boże, Jezu, zapomniałam o tych 20 groszach. Mówi, przepraszam, przebacz mi. I Pan mówi, idź o tej te 20 groszy. Idę tam do tego sklepu i wchodzę do tej pani, tam ona obsługiwała kogoś, wchodzę do tej pani i ja mówię, przepraszam bardzo, mówię, czy pani mnie pamięta, ja przyszłam kupować na wesele taką spódniczkę czy spodnie, ale kupiłam spodnie, nie? Ona mówi, no tak, pamiętam, ja mówię, ja przyszłam oddać 20 groszy, bo ja byłam pani winna, powiedziałam, że pójdę, zrobię zakupy, przyniosę pani 20 groszy, a ja zapomniałam o nich. A ona mówi, proszę panią, nic się nie stało, mówi, 20 groszy, mówi, to jest nic, nie? I ja mówię, ale ja przyszłam, żeby pani oddać, i oddaję te 20 groszy jej. A ona mówi, proszę panią, mówi, no wie pani co, mówi, ludzie po grosiku nie przyniosą, więcej mają, mówi, zadłużenie nie przyniosła, pani te głupie 20 groszy przynosi. I ja mówię, tak, wie pani co, Pan Jezus powiedział, nie bądźcie nic winni prócz miłości. I podleciała taka niewiasta, ja jej nie znam, podleciała taka niewiasta, pocałowała mnie w policzek. Ja byłam sama w szoku, nie? Pocałowała mnie w policzek i ja powiedziałam, nie bądźcie nic winni prócz miłości. I pojechałam do domu. Przyszłam, później się spotkałam z siostrami i opowiadam im to świadectwo. A one mówią tak, Danunia, mówię, to sam ojciec ci pocałował w policzek, że byłaś jemu posłuszna, nie? No i ja się rozradowałam, to mi chwała Bogu. Drugie świadectwo. O chlebie. Pewne małżeństwo nie miało co jeść i już tak wieczorem na kolację zjedli ostatni kawałek chleba. No i zadzwoniła ta siostra rano i mówi tak, wiesz co, mówi, mówi, ostatni chleb zjemy wieczorem i już nie będziemy mieć chleba. Mówi, a nie mamy pieniążków, nie? No i ja mówię, no to będziemy się modlić w tej sprawie. I później jak się odłączyłam, zaczęłam wołać i rozpłakałam się, mówię, panie, oni nie mają chleba, mówię, tam się chleb kończy, mówię, a ja nie mam pieniędzy, żeby im wysłać, żeby oni kupili, nie? Mówię, co ja mam zrobić? A Pan mówi, masz mąkę? Ja mówię, no mam. A masz drożdże? No mam. Mówię, no to zrób chleb i bułki wyszli. Ja mówię, no tak, ale ja nie dam rady, tyle chleba upiec, te bułki, nie? A mówię, dasz, ja ci pomogę. No i zrobiłam szybko to, rozczyniłam ciasto, nie śpiewałam Panu i robiłam to, upiekłam szybko, nie to ostygło, wzięłam, zapakowałam i wysłałam mi tą paczkę. No i oni raniutko, paczka dojechała tam do nich i oni dzwonią, mówię, słuchaj, mówię, niespodzianka, myśmy rano dostali tą paczkę, mówię, to sam chleb z nieba, nie? I ja mówię, Boże, chwała Ci, nie? No i trzecie świadectwo, wybierałam się tak na sercu, położył Pan mi, żeby wybrać się do pewnego małżeństwa. Tam było między nami, między nimi niedobrze, bo tam zły ich oszukiwał. No ja mówię, Panie, no ale z czym ja pojadę? Ja nie wiem, ja nie byłam w takim małżeństwie, ja nie wiem, mówię, nie? No ale Pan mówi, no pojedziesz. No dobrze, mówię, pojadę. No i akurat pojechałam, zajeżdżam tam, no rzeczywiście, dzieje się niedobrze. I ja mówię tak, Boże, co ja mam tu zrobić? Ja mówię, jak Ty w to nie wejdziesz, ja nic nie powiem, ja nic nie uczynię. Mówię, pomóż mi. No i później oni tak usiedli i zrobili ten obiad, no ale między nimi tak jakoś było niesmak. No zaczęli takie różne rzeczy wypowiadać, nie? Mnie się zrobiło smutno, zjadłam ten obiad i poszłam do pokoju. Poszłam do pokoju, tak wniosłam oczy do nieba, zaczęłam wołać i płakać i wołać do pokoju. Mówię, Boże, Boże ratuj to małżeństwo. Mówię, oni nie widzą, że diabeł wszedł i tam zaczął ich nastawić jednym przeciwko drugiemu. Mówię, Panie, jeśli Ty nie zadziałasz, mówię, no to ja pojadę rozbita. No i później wieczorem, jeszcze późno, bardzo późno było dalej, jeszcze wołałam do Boga, nie? I Bóg tak przyszedł pomocą, że uspokoi moje serce, ja zasnęłam. Ja zasnęłam i rano się budzę, nie, tak chwalę Boga, mówię, co za radość w moim sercu, nie? Chcę się smucić, a tu nie idzie, radość mam w sercu. Mówię, Boże, co to jest, nie? No i idę, żeby się umyć do łazienki, wchodzę, umyłam się, wychodzę z tej łazienki, nie witam się z nimi, a oni tak łapią mnie za ręce, Danunia, siadaj, siadaj, mówię, chcę mi ci coś powiedzieć. Ja mówię, Boże, co się stało? No i on mówi tak, słuchaj, myśmy nie poszli spać. Mówi, myśmy nie poszli spać, bo żeśmy widzieli, że ty byłaś zasmucona. Mówię, i żeśmy dopiero zobaczyli, dopiero zobaczyliśmy, mówi, jak ty zasmucony, tak by sam Pan się zasmucił. I mówi, żeśmy na kolana poszli, zaczęliśmy pokutować przed Bogiem, mówi, nie? I żeśmy późno poszli spać, ale już radośnie, że Pan już przebaczył, nie? No i ja mówię, no chwała Bogu, mówię, chwała Bogu, się ucieszyła mnie. I ja mówię, Panie, to teraz moja służba zakończona, już mogę wracać, nie? A Pan mówi, nie, jeszcze zostaniesz. No i ja zostałam jeszcze trochę, nie? I później tak Pan dał, że napisałam kartkę, ja już nie pamiętam, co on tam napisał, nie? Ale to Pan pisał, ja nie. No i później przeczytałam im tą kartkę, a ten brat mówi tak, Danusia, mówię, to od Pana Boga. Mówię, daj nam tą kartkę. Dałam im tą kartkę, nie? I mówię tak, no to teraz mogę jechać? Pan mówi, już możesz jechać. I ja wtedy podziękowałam, przytuliłam i wszystkich mnie. I wtedy już dopiero wróciłam do domu i chwaliłam Boga. Ale w międzyczasie, jak jechałam w pociągu, to jedna siostra zadzwoniła do mnie, była w bardzo mocnym doświadczeniu. Tam męża niewierzącego ma i była w bardzo mocnym doświadczeniu. I jak się rozłączyłam z nią, zaczęłam wołać do Boga. Mówi, Boże, ja jadę w pociągu, a ja nie chcę być rozbita. Ja wiem, że to jest bitwa. Ja wiem, że Ty to możesz stanąć, że Ty możesz jej tam pomóc. Nie? No i zanim dojechałam do domu, ona wysłała mi SMS-a. Mówię, słuchaj, mówię, jestem bardzo zdziwiona. Mówię, w szoku, normalnie w szoku. Mówię, no mój mąż momentalnie się zmienił. Mówię, nie wiem, co się dzieje. A ja już wiedziałam, że to Boże działanie było. Mówię, Boże, tak Cię uwielbiam za to, że Ty działasz, nie? Mówię, także chwała Bogu za to wszystko, co On czyni, nie? Że On wysłuchuje modlitwy, że odpowiada na modlitwy, nie? Że pociesza swoje dzieci. No i mówię, tak bardzo mnie to też uderzyło, tej miłości, nie? Żeby nic nie być winnym prócz miłości. I za to dziękuję Bogu, tak jak słyszałam, że Łukasz czytał o te słowa, o tej miłości, nie? Przeogromna miłość Boga. Ja chwalę Boga za to, za tą miłość. I kocham Was bardzo, bardzo, bardzo. I tych nawet, którzy słuchają, kocham, bo ich nie widzę. Ale Bóg widzi. Dziękuję. Którzy zastanawiają się, jak to się dzieje w życiu naszej siostry Danusi, że Pan jej powiedział to czy tamto i zastanawiamy się, jak to jest, to podejdźmy do niej po nabożeństwie i zapytajmy, w jaki sposób usłyszałaś Boży głos, skąd wiedziałaś, że to Bóg mówi, bo mogą się takie pytania rodzić, tak? No, do nas może Pan tak nie mówi, jak słyszymy, że mówi do naszej siostry i chcielibyśmy wiedzieć, jak to się dzieje, jak to ona przeżywa. Także zachęcam do zapytania się jej, porozmawiania. Może kiedyś poprosimy, żeby nam powiedziała, jak to wygląda. A póki co chciałbym... Otwórzmy Hebrajczyków, 11 rozdział. Będę mówił o wierze. Nie będzie to studium biblijne na temat wiary, ale kilka słów na jej temat. Bardzo znany werset pierwszy z 11 rozdziału Hebrajczyków. Czytam z innego tłumaczenia niż warszawskie. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Ale dobrze jest przeczytać w kontekście, a kontekst jakby, żeby mieć kontekst, musimy się cofnąć o kilka wersetów. Przeczytajmy 10 rozdział od 36 wersetu. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy, bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy będzie żył z wiary. Lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Odniosę się jeszcze do tych wersetów troszkę później. Jak wiara objawia się w naszym życiu? Czy jesteśmy stali w wierze? Czy cały czas widać w naszym działaniu, w naszym życiu wiarę? Czy może jesteśmy chwiejni? Czy posuwamy się do przodu w naszej wierze? Czy może się cofamy? Czy jesteśmy jak chorągiewka, że jak tam okoliczności, czy gorsze samopoczucie, to od razu też nasza wiara słabnie? Czy chodzimy wiarą, czy chodzimy oglądaniem? Czyli tylko to, co widzimy, ma dla nas jakiś przekaz, jest tym, na czym się opieramy, czy w naszym życiu jest obecna wiara. Myślę, że jednym z takich sprawdzianów naszej wiary są próby i doświadczenia. Może myślimy, że jesteśmy ludźmi wiary i przychodzi jakaś próba, jakieś doświadczenie i wtedy okazuje się, czy ta wiara rzeczywiście jest prawdziwa w naszym życiu, jaka ona jest. Bo możemy myśleć, że właśnie jesteśmy wierzący, a gdy przychodzi co do czego, to nagle zapominamy, że jest Bóg. Chciałbym troszkę powiedzieć o ostatnich 4 miesiącach w moim życiu. Dla tych, którzy nie wiedzą, przez 4 miesiące zmagałem się z kamieniem w nerce. I może to nie brzmi groźnie, ale okazało się, że było mocno nieciekawie i 2 nieudane, może zabiegi, nie wiem, czy to operacja, zabieg, niech będzie. I 3 zabieg szczęśliwie udany, ale w międzyczasie jakieś infekcje, nawet pojawiła się sepsa, także niebezpieczeństwo śmierci, także też dziękuję Bogu, że tak zadziałał, że w odpowiednim czasie trafiłem do szpitala, a nie dzień później, gdy mogło być już za późno. I wiem, że w tym czasie Bóg był blisko mnie. Dlaczego tak mogę stwierdzić? Dlatego, że wierzę, że jestem Bożym dzieckiem. I Bóg jest na pewno blisko swoich dzieci. W tym sensie, że troszczy się, że nie jest za daleko, żeby nie wiedzieć, co się dzieje, żeby nie zadziałać w odpowiednim czasie. Pytanie, czy ja byłem blisko Boga? Powiem tak, że kiedy byłem w temperaturze jakiejś mocnej, czy w jakichś tam większych lub mniejszych bólach, chociaż tych bóli wielkich nie było dużo, to od razu mówię. Powiem wam, że gdyby ktoś się mnie wtedy zapytał, czy jestem mocny w wierze, to bym powiedział, że nie. Nie widziałem wtedy w sobie jakiejś wielkiej wiary. To nie to, że jakby straciłem wiarę, że jest Bóg, że On wie o wszystkim, co się dzieje w moim życiu. Ale powiem wam, że słyszałem z wielu stron informacje, że ludzie się o mnie modlą. To w ogóle było dla mnie bardzo zachęcające, budujące, pocieszające i zaskakujące, że tyle osób deklarowało modlitwę. To było naprawdę coś takiego, no, dobrego. Tyle osób się modliło, a to ciągle coś się dzieje, kolejna jakaś porażka w tym procesie mojej choroby. Przez wiele lat doświadczałem takiego, można powiedzieć, w takim obiegowym znaczeniu, chociaż nie do końca ono jest tylko obiegowe, jest w tym też pewna prawda, Bożego błogosławieństwa. Widziałem w swoim życiu osobistym, w życiu rodzinnym, małżeńskim, zborowym, zawodowym, doświadczałem Bożego błogosławieństwa. I powiem wam, że doceniałem to, zauważałem i szczerze z serca dziękowałem Bogu za te wszelkie błogosławieństwa, których mogę doświadczać. Także moja modlitwa, chociażby przed posiłkiem, moje modlitwy raczej nie bywają takie, jak to powiedzieć, sztampowe. Nawet jeżeli te rzeczy, za które dziękujemy, powtarzają się, to zawsze staram się, żeby to wypływało z serca. Żeby to nie były tylko słowa takie, żeby, no nie wiem, odbębnić modlitwę przed posiłkiem. To takie słabe w ogóle. I tak jak mówię, przyszła taka właśnie próba sobie, tak? Takie 4 miesiące chorowania, kiedy pojawia się nadzieja, że już będzie po sprawie, a tu nieudany zabieg. Znowu nadzieja na kolejny zabieg i znowu zabieg nieudany. Także nie wiem, ja jeszcze sobie nie odpowiedziałem sam, jaki owoc dobry przyniosły te 4 miesiące choroby. Chciałbym jeszcze poczekać, bo myślę, że czas pokaże. W moim życiu doświadczyłem wielu małych cudów. Tak jak mówię o tych błogosławieństwach w życiu rodzinnym, zawodowym, jakimkolwiek, w jakiejkolwiek dziedzinie, doświadczałem Bożego błogosławieństwa, odpowiedzi na modlitwy. Widziałem sytuacje, w których na przykład, to już mówiłem wiele razy, niektóre osoby to słyszały, że prowadząc firmę, jakoś tak może nie dokładałem wielu starań, żeby to się jakoś tak dobrze kręciło, ale jakoś dzięki Bogu się kręciło do przodu. No i były też takie sytuacje, że kończyła mi się praca i czasami się pojawiała jakaś tam panika przez małe P, ale często też bywało tak, że po prostu modliłem się i dosłownie albo tego samego dnia, albo następnego dnia dzwonił klient, że ma jakieś zamówienie. No i mogłem tylko dziękować i dalej mogło się toczyć. Ktoś, kto nie ma działalności gospodarczej, nie ma na głowie firmy, to może tak nie do końca rozumie. Jest pracownikiem, idzie do pracy, robi swoje, wraca do domu, zapomina o pracy. Tutaj jest troszkę inna sytuacja. I także mogę śmiało powiedzieć, że takich małych, w cudzysłowie, małych cudów doświadczyłem wiele. o takich wielkich cudach. Gdzieś tam słyszałem i słyszę często, tak? Oczywiście nie odrzucam tego, nie neguję, chociaż słyszy się różne rzeczy, że nawet te informacje o cudach czasami są nieprawdziwe, ale nie zakładam, że wszystkie. Wierzę w Boga, który czyni wielkie rzeczy, który potrafi wzbudzić zmartwych, o uzdrowieniach to już nawet nie mówię. Sam nie doświadczyłem jakiegoś takiego cudu, o którym mógłbym jakoś tak świadczyć, że wydarzył się wielki cud w moim życiu i mieć to jako świadectwo. Kiedyś być może, prawdopodobnie tak było, ale nie mam stuprocentowej pewności. Wylądowałem w szpitalu z powiększoną nerką, dość mocno. I to było dawno temu. Odbywał się we Wielu taki obóz i wiem, że tam bracia, siostry się modlili i następnego dnia, ku zaskoczeniu mojemu i lekarza, ta nerka była zdrowa. Zmniejszona, normalna, nic, żadnych objawów. Także wydaje się, że był to jakiś niemały cud w moim życiu, ale nie mam pewności, dlatego też go tak nie przedstawiam. Chociaż dziękuję Bogu, że nie musiałem tam w tym szpitalu długo leżeć i mogłem się cieszyć zdrowiem. I powiem wam historię, która wydarzyła się podczas mojego tu pobytu w szpitalu, kiedy to po tej okazaniu się tej sepsy, czyli zakażeniu krwi, która to groziła śmiercią, ta sepsa groziła śmiercią. Dwa tygodnie byłem leczony silnym antybiotykiem i pod koniec tych dwóch tygodni miało miejsce takie zdarzenie, że od rana coś tam mnie bolało, wydawało mi się, że to kręgosłup, może to był kręgosłup, ale po iluś tam godzinach pojawił się bardzo silny ból, to był ból w nerce i tak około 2,5 godziny jakby można powiedzieć, zmagałem się z tym bólem. Jakoś nie zdecydowałem się na lek przeciwbólowy, chociaż wcześniej, jak takie bóle się pojawiały, to zawsze prosiłem o taki lek, no i kropluweczkę dostawałem i było ok. Tym razem dwa razy poszedłem pod prysznic, bardzo gorący, żeby sobie tam ocieplać to miejsce, skóra czerwona od gorącej wody. Jakiś tam lekkie zmniejszenie tego bólu, ale za chwilę on znowu wracał. I słuchajcie, zacząłem czuć, że ten kamień mi się przemieszcza. Czuję, jak po prostu przechodzi, wszedł do przewodu moczowego z nerki i się przemieszcza. Czuję po prostu te, jakby ktoś tak wziął i palcem tak przesuwał. I to się wiąże z dużym bólem, ale czuję po prostu przemieszczanie tego bólu, wyraźne. I nagle ten ból ustał. Zero. I tak pomyślałem, że po prostu Bóg dotknął mnie swoim palcem i w cudowny sposób przesunął mi ten kamień do pęcherza. Czyli jakby proces uzdrowienia, to jest tak jakby, no nie wiem, nie znam się dokładnie, fachowo tego nie jestem w stanie określić, ale bym powiedział, no, że 95% problemu zostało zażegnane, tak? Później tylko pozbyć się z pęcherza tego kamienia, które już jest dużo łatwiejsze. I tak myślałem, że on po prostu został przemieszczony do pęcherza. I gdy dotarło do mnie, że to Bóg zadziałał i jakby przypomniałem sobie te wszystkie modlitwy braci i sióstr, jakoś mnie to tak dotknęło, tak poruszyło mocno, że nie mogłem się powstrzymać, zacząłem po prostu szlochać. Moja żona widziała to, nie mogłem się powstrzymać, tak byłem przejęty, że Bóg wreszcie odpowiedział na te wiele modlitw i to takie było bardzo poruszające. Jak się później okazało, ten kamień się zatrzymał w przewodzie moczowym, dlatego ustał ból. Ból był z powodu przemieszczania się tego kamienia. No i później jeszcze właśnie był ten zabieg, który się nie udał, ale co chcę powiedzieć? To, że to zdarzenie w tamtym momencie zrobiło na mnie przeogromne wrażenie. Ta świadomość, że sam Bóg w jakiś cudowny sposób wziął i ten kamień mi przemieścił i że jeszcze było to właśnie odpowiedzią na modlitwy. Po prostu czułem się niesamowicie, że no Bóg się zlitował nade mną. I powiem wam, że czegoś takiego chciałbym doświadczyć. To się nie zdarzyło. I zadaję sobie pytanie, jakby wyglądało moje życie, moja wiara, no i w konsekwencji moje życie, gdyby rzeczywiście to było takie zdarzenie, jak mi się wydawało, że jest. Czy wielkość cudu, jaki doświadczamy, czy jaki oglądamy, jest wprost proporcjonalny do naszej wiary późniejszej? Powiem tak. Wydaje mi się, że to doświadczenie mogłoby mocno wzmocnić moją wiarę, posunąć do przodu, mogłoby przynieść coś cennego do mojego życia. Nie mam pewności, że tak by było, ale takie mam, tak mi się wydaje. Czy ci, którzy doświadczyli wielkich cudów, ci, którzy widzieli wielkie cuda, żyli tak, jakby wypadało, żeby żyli? No wiemy, że tak się nie działo i pewnie się nie dzieje. Mamy doskonały przykład chociażby narodu izraelskiego, który widział takie cuda, których no, myślę, że rzadko widuje się obecnie. Rozstąpienie morza, te plagi wszystkie egipskie, nakarmienie iluś tam setek tysięcy, raczej więcej, no, ponad 2 milionów ludzi na pustyni w cudowny sposób. Ci ludzie to wszystko widzieli i czy sprawiło to, że oni byli ludźmi wiary? Czytamy, że z powodu swojej niewiary i nieposłuszeństwa poginęli na tej pustyni. Także nie jest to gwarancją, jeśli zobaczymy jakiś cud, doświadczymy cudu, że to zmieni nasze życie na życie wiary, posłuszeństwa Bogu. I jest napisane, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, tak? Wiara rodzi się ze słuchania, słuchanie przez Słowo Boże i w jakiś cudowny sposób tak się dzieje, że gdy głosimy Ewangelię, to czasami ta Ewangelia zostaje przez Boga ożywiona i taki człowiek zostaje poruszony i dostaje w darze tą wiarę, która sprawia, że on rzeczywiście nie widzi, a wierzy w to wszystko, co o czym mu się mówi w Ewangelii. Co jest celem wiary? Jak czytamy w tym 36 wersecie 10 rozdziału. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy. Czyli jest obietnica i czy dostąpimy czy nie dostąpimy spełnienia tej obietnicy, jak czytamy później, zależy od tego, czy będziemy ludźmi wiary, czy będziemy tymi, którzy w 38 werset, a sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. Także wiara to jest coś, czego możemy powiedzieć śmiało, ten świat nie ma. Świat nie żyje wiarą. Wiara jest to coś cennego, co wierzący człowiek może mieć, może żyć. To ma wpływ na jego życie, na jego, można powiedzieć, pielgrzymowanie i to ma nadzieję, tak jak czytamy, na dostąpienie spełnienia obietnicy. Czy możliwe jest, że nawróciliśmy się, staliśmy się ludźmi wiary i nie dostąpimy zbawienia? No przynajmniej na podstawie tych słów możemy domniemywać, że tak, że jeżeli ktoś się cofnie, tak jak mówi Bóg, dusza moja nie będzie miała w nim upodobania. Także cały czas musimy być świadomi, że jesteśmy w tym boju duchowym. Pytanie, czy ja jestem człowiekiem wiary? I teraz tak sobie myślę, że możemy chcieć unikać trudnych pytań. Możemy chcieć uniknąć pytania, konfrontacji, czy jestem człowiekiem wiary, czy moje życie podoba się Bogu. Może wolimy, żeby wszyscy o mnie myśleli, że jestem człowiekiem wiary, że jestem mocny w wierze. Gdy przychodzimy na nabożeństwo, jesteśmy w większości uśmiechnięci, uśmiechamy się do siebie, witamy. I to jest dobre, ja nie mówię, że to jest złe, tak? To jest bardzo dobre, ale czasami są pewne rzeczy, które nas jakoś tam dotykają. Nasza wiara może jest słaba, może potrzebujemy jakiejś rozmowy, jakiejś modlitwy. I myślę, że o to chodzi w Kościele, żeby nie robić dobrej miny do złej gry. Jeżeli jest ci ciężko, jest ci źle, to znajdź sobie osobę, osoby, z którymi będziesz mógł się mogła podzielić swoim ciężarem, swoimi smutkami, żebyśmy mogli razem to nieść. Bo jeżeli będziemy unikać tego, będziemy starali się robić dobre wrażenie, że o, wszystko jest dobrze, uśmiecham się, a nasze życie będzie jakieś przygniecione, osłabione, no to nie jest dobre. Także uczmy się takiej większej transparentności. Nie wiem, czy to zdanie ma sens w ogóle, ale starajmy się być bardziej transparentni, tak? Jeżeli brat Łukasz mówi, że jak chcę, to mogę, to wyraźnie przyznaje się do tego, że no czasami mu się nie chce. No to jest szczere i to jest fajne, że umie szczerze powiedzieć, no, że coś zaniedbał, tak? Myślę, że sam usłyszał to i to go zachęci do tego, żeby się nie spóźniać, jeśli tylko może. Czym jest wiara w ogóle? Czy wiara to jest coś, co widzimy? No nie, bo jeżeli coś widzisz, no to jakby no nie ma wiary. Wiara jest wtedy, kiedy czegoś nie widzimy. Przyjmujemy to na wiarę. Czy mamy jakieś podstawy do tego, by wierzyć Bogu? Bo myślę, że gdy zapytałbym się tutaj każdego z obecnych, to może niestety poza pewnymi wyjątkami usłyszałbym, że oczywiście wierzę, że jest Bóg, wierzę w Boga, tak? Ale uwierzyć w Boga to nie jest trudne. No, myślę, że chociaż są tacy, którzy nie wierzą w Boga i patrzą na ten świat i mówią, nie, to jakiś wielki wybuch spowodował. Ale w tym gronie osób, które w jakiś sposób albo są zainteresowane, albo doświadczyły Boga, no to myślę, że to nie jest problem usłyszeć, tak, jest Bóg. Tylko pytanie, czy ten Bóg jest żywy w naszym życiu, czy nasza wiara rzeczywiście ma jakiś wpływ na nasze życie. Znowu coś osobistego. Mam nadzieję, że będę zbawiony. Czy mam pewność? Nie wiem, może nie jest to teologicznie poprawne, może jest. To już jest sprawa do porozmawiania, do rozważenia dla niektórych. I nie mam pewności, że będę zbawiony. Wiem, że nic nie jest w stanie wyrwać mnie z Bożej ręki, ale czy ja sam nie mogę się odwrócić? Czy tak jak czytamy, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, też dokończy tego dzieła, może być dla nas jakby zapewnieniem, że choćbyśmy nagle stracili chęć służenia Bogu, podobania Mu się, stracili bojaźń w sercu, a jakoś tak, nie wiem, zapragnęli, nie wiem, sławy, pieniędzy, czy nie wiem czego jeszcze, co by oddaliło nas od Boga, że wtedy Pan Bóg wykręci nam rękę i powie, no rozpocząłem to dzieło, to też je dokończę. Mówię, to jest teologiczna kwestia i myślę, że są tacy, którzy tak twierdzą. Ja na dzień dzisiejszy, wybaczcie, że to mówię z tego miejsca i może czynię pewne zamieszanie w niektórych umysłach, ale no, dzielę się tym, co jest w moim sercu. Ja osobiście czytam wiele miejsc w Słowie Bożym o tym, że możemy odrzucić to zbawienie, że możemy nie wydawać owocu. No i konsekwencją tego będzie odrzucenie. Chciałem to powiedzieć. Czy jestem człowiekiem wiary? Czy ludzie widzą we mnie wiarę, gdy patrzą, sąsiedzi? Czy widzą wiarę? Czy może jedynie słowa o naszej wierze, że na przykład sąsiedzi wiedzą, że ja jestem z innego kościoła i koniec. Ale czy widzą wiarę w moim życiu? Oczywiście słowa są ważne i ważne jest, byśmy głosili ludziom wokół Ewangelię. Tak? Nie, że jestem z innego kościoła, a w twoim kościele to macie jakieś takie dziwne praktyki. My to poprawnie wierzymy, ale po prostu przekazać Ewangelię o Panu Jezusie, o zbawieniu. I może ktoś myśli sobie, mnie to nie dotyczy, bo ja już sąsiadowi tam coś powiedziałem, mogę spać spokojnie, ale myślę, że to nie o to chodzi, żeby jakiś tutaj nasz chrześcijański ciężar czy obowiązek wypełnić i na odczepkę powiedzieć komuś, że jestem człowiekiem wierzącym, ale chodzi o to, żeby i słowami przekazywać Ewangelię, i życiem, żeby ludzie widzieli w nas wiarę. Jeżeli tego nie ma, to pojawia się pytanie, dlaczego tak jest. I znowu, nie chodzi o to, żeby teraz jakiś inny temat wziąć na tapetę, ale przyjrzeć się temu, tak? No bo wiara jest ważna. Wiara jest, bez wiary nie można podobać się Bogu. Jeżeli nie ma tego w naszym życiu, to nie szukajmy wymówek. No bo jak się chce, to się wymówki znajdzie, tak? Ale nie o to chodzi, żeby szukać wymówek, ale żeby szukać tego, co jest potrzebą w naszym życiu. Jest potrzeba wiary, praktykowania tej wiary, i jeśli tego nie ma, no to potrzebujemy coś z tym zrobić. Może na pewno powiedzmy o tym Bogu, ale powiedzmy też innym braciom, siostrom, że czegoś mi brakuje, mam jakieś wątpliwości. Jaki jawi nam się obraz dziecka Bożego? Czy dziecko Boże to jest ktoś, kto chodzi ciągle, nie wiem, zatroskany, spanikowany? Można by jeszcze inne tutaj podawać zachowania. Czy to jest ktoś, kto raczej ma pokój w sercu, wynikający z zaufania Bogu, który ze swoimi ciężarami przychodzi do Boga? Ja się łapię na tym, że jestem bardzo szybki w działaniu. I to ten medal ma dwie strony. Czasami szybkie działanie przynosi efekty, ale czasami jest za szybkie. I często niestety brakuje mi, nie mówię o jakichś błahych sprawach, bo no, nie chcę podawać jakichś banalnych przykładów, czy, no ale są jakieś takie sprawy, kiedy nie potrzebujemy modlić się do Boga o jakiś naprawdę drobiazg, ale są sprawy nawet takie średniej wagi, kiedy dobrze jest przyjść do Boga, poprosić, zapytać, może jakoś wskaże. I tak myślałem, czy nie narysować tutaj takiego wykresu, ale ostatecznie tego nie zrobiłem. Jestem ja. Są problemy. Jest Bóg. I są różne możliwości rozwiązania problemu. I teraz, gdy pojawia się problem, co ja robię? Czy sięgam po te różne możliwości, jakie w mojej głowie akurat się pojawiają, na rozwiązanie problemu i podejmuję działanie, które wydaje mi się najsłuszniejsze? Czy może przychodzę do Boga, mówię Mu o tym problemie, pytam, co zrobić, i dopiero wtedy sięgam do tych różnych rozwiązań. Myślę, że ci z nas, którzy uwierzyli wiele lat temu, praktykują coś takiego i wielokrotnie doświadczyli tego, że Bóg w jakiś sposób prowadzi. Tutaj mamy świadectwo siostry, że Pan powiedział. No to sprawa jest bardzo prosta, tak? No ona usłyszała Boży głos, wiedziała, co ma zrobić. Ja nie doświadczam czegoś takiego, że Pan mi powiedział, że usłyszałem jakby wyraźnie ten głos, ale pojawia się jakieś przekonanie, pokój w sercu. Czasami są to okoliczności, czasami jest to coś mocniejszego. Także zachęcam, jeżeli nie mamy takiej praktyki, to zachęcam do takiej praktyki, by zapraszać Boga do naszego życia, do naszych spraw, do naszych problemów. czasami może być tak, że wielokrotnie już modlimy się o jakąś sprawę. Jest ciężar, który przygniata nas od lat. I no, próbowaliśmy już różnych sposobów i nic nie działa. To może być kwestia jakiejś choroby czy jakichś problemów rodzinnych. No, pytanie, co robimy? Czy się poddajemy? Czy się załamujemy? Czy tracimy wiarę? Czy może dalej trwamy w modlitwie, w nadziei, że Bóg wie o wszystkim, że się nie spóźni, że przyjdzie na czas? Czy wiara jest czymś cennym? Myślę, że jest. Czy szatan chce pozbawić nas wiary? Tak, chce nas pozbawić. Czy czasami wiara to jest coś, co spotyka się z jakimś wyszydzaniem, wyśmiewaniem przez ten świat? Myślę, że ci z nas, którzy wyznają wiarę, niejednokrotnie doświadczyli większego lub mniejszego jakiegoś działania, jakieś wyśmiewanie czy nawet szykany. Także jest to coś cennego, co powinniśmy pielęgnować i korzystać z tego. Chcę zaproponować coś, co zdarzyło się parę razy, że już tu robiliśmy. Chciałbym, żebyśmy się pogrupowali po 4-5 osób w takie małe grupki. Najlepiej gdyby, jeżeli jest małżeństwo, to żeby się rozdzieliło i żebyśmy mogli mieć... Patrzę, która jest godzina. No tak z 20 minut czasu, bo czas leci, ja się rozgadałem, widzę. Ale dajmy sobie te 20 minut czasu na to, by porozmawiać, powiedzieć coś zachęcającego. Jeżeli ktoś ma coś do podzielenia, jest człowiekiem wiary, chce się podzielić, niech to zrobi, krótko. Inni niech z tego skorzystają. Ktoś inny chce powiedzieć, że słuchaj, brakuje mi wiary, no nie wiem, poradź, pomódź się ze mną. Także miejmy czas na krótkie rozmowy, krótkie podzielenie się. Jeśli uda się tak zrobić, żeby jeszcze na koniec tych 20 minut tak się krótko pomodlić o te różne jakieś problemy, to też niech to ma miejsce. No i po 20 minutach wracamy do naszego porządku nabożeństwa. Także zgrupujmy się, zróbmy takie kółeczka, nie przejmujmy się, że krzesła nam się pomieszają. Czas bardzo szybko leci. Widzę, że możemy jeszcze chwilkę siedzieć. Siądźmy już normalnie. Widzę, że rozmowy się rozkręciły. Nawet chyba nikt nie zdążył się pomodlić, bo wszyscy cały czas rozmawiali. Z prozaicznego powodu, że nie mogę znaleźć soku. Nie zrobimy Znajdziesz? O, Jagoda znajdzie sok. Dobra. Jeszcze plan na... Dalszy plan. Będzie... zaśpiewamy pieśń ku chwale Bożej. Będziemy mogli się pomodlić. To w krótkich modlitwach, jeżeli coś dobrego ku zachęcie odebraliśmy w tych rozmowach, to możemy o tym powiedzieć, żeby innych też jakoś zachęcić, zbudować. Jeśli nic takiego się nie pojawiło, to i tak mamy za co dziękować Bogu. Także czyńmy to. I będziemy sprawować, jak to się mówi, pamiątkę. Także powstańmy. Co śpiewamy? Nie, śpiewamy. Thank you. Módlmy się, bracia, siostry. Panie, prosimy Ciebie, wszystkie sprawy, o których rozmawialiśmy, musimy się dzielić, Panie, też świadectwami, zachęcać i słuchać. Prosimy Cię o to wszystko, Panie, abyś się przyznawał do tych rzeczy, abyś wskazywał nam właściwą drogę, posilał nas, Panie, pokazywał nam prawdę, też usuwał wszelkie przeszkody, Panie, z serc naszych, aby tam nie było, Panie, żadnych przeszkód, a tylko Ty, Panie, Twoje światło, Twoja prawda. Panie, błogosław nam i dzisiaj, i w tym nadchodzącym tygodniu. Prosimy Cię. Prosimy Cię, Amen. Ojcze nasz. Amen. Amen. Panie Boże, ja chcę dostępnić, dzięki Ci, Panie, za Twoją obecność w tym miejscu. Że, Panie, tak jak pisze Paweł apostoł, Twoim dziełem jesteśmy, Boże. Widzimy, Panie, jak Twoje ręce nas kształtują, jak pracujesz nad nami, jak nas nie zostawiłeś na pastwę losu, ale, Panie, ciągle trudzisz się, abyśmy byli tymi ludźmi Twojego upodobania. Ale też, Panie, pocieszysz nas, wzmacniasz. Panie, moją radością jest to, że mogę mieć świadomość tego, że spotkanie z Tobą jest spotkaniem niezwykłym. Że pociecha, którą Panie dajesz, jest pociechą przekraczającą ludzki rozum. Dziękuję Ci, Panie, że to, co ja doświadczam, Panie, te skarby, które mi dajesz, to jest coś pięknego, Boże, że to może być, jest udziałem nas wszystkich, że możemy się dzielić wspólnie, Boże, tym Twoim bogactwem, które nas ubogacasz. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo, za doświadczenia braci w wierze lub z wiarą, Boże, za to, co przychodzili i czym mogą się dzielić, opowiadając o wielkich Twoich dziełach, Panie, w ich życiu. Panie, to jest krzepiące. Panie, bądź uwielbiony. Bądź blisko. I błogosław każdemu z nas. Amen. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. O tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i zamordowali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan was przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Ojcze, proszę Cię, aby ta pamiątka wieczerzy przypominała nam również o Twoim powtórnym przyjściu. Tak. Ja bym się... przyjście gotowy. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy. Przeczytam fragment z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, od 14 wersetu do 20. I gdy nadeszła właściwa godzina, spoczął u stołu, a z nim 12 apostołów. I powiedział do nich: gorąco pragnąłem spożyć z wami tę Paschę przed moją męką. Albowiem mówię wam, że już więcej z pewnością nie będę z niej spożywał, aż nastąpi wypełnienie w Królestwie Boga. I wziął kielich, podziękował i powiedział: weźcie go i rozdzielcie między siebie, albowiem mówię wam, nie będę odtąd pił z plonu winorośli, aż do przyjścia Królestwa Boga. I wziął chleb, podziękował, łamał i dawał im, mówiąc: to jest moje ciało, które za was jest wydawane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich, gdy już było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was jest wylewana. Kochani, widzimy w pamiątce, w tym, co będziemy dzisiaj wspominać, pełnię Ewangelii, wszystko. I śmierć Pana Jezusa na krzyżu, Jego zmartwychwstanie i nowe przymierze, i to życie, które dostajemy z tym nowym przymierzem, z Jego krwią w Jego ciele. I też widzimy to, że On wróci, przyjdzie, tak jak się tu brat Marek modlił. Pan Jezus wróci i to też wspominamy dzisiaj, że wróci, my mamy być gotowi. I jak już wróci i będzie Królestwo Boga, to będzie nowy kielich. To jest też tutaj napisane. Chwała Bogu za to. Widzimy też tu charakter Pana Jezusa, który mówi: powiedziałem do nich, gorąco pragnąłem z wami spożyć tę Paschę. Kochani bracia, siostry, gorąco pragnijmy mieć społeczność z Panem Jezusem i łamać się dzisiaj tym chlebem, pijąc ten napój wspólnie, bo dzisiaj wspominamy to, co uczynił Pan Jezus. Nie ogłaszamy w ten sposób jakiejś swojej, wiecie, świętości, coś, co my uczyniliśmy, tylko wspominamy to, co uczynił Pan Jezus, a to, co On uczynił dla naszego zbawienia, jest wystarczające. Nic nie musimy do tego dodawać. Tu widzimy, jak siedzieli przy tym stole. Po tych słowach, jak Pan Jezus to powiedział, dalej czytamy, że uczniowie za moment się pokłócili, kto jest większy. Więc miejmy tą świadomość też, dlaczego to robimy, co robimy dzisiaj. Wspominamy śmierć Pańską. Wspominamy to, że On nas zbawił. I nie ma być tutaj jakby nas, tej naszej świętości. Jeżeli coś mamy, jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, daliśmy się ochrzcić świadomie, jeżeli coś mamy w sercu, co nas niepokoi, wyznawajmy to Bogu po prostu. W myślach, w mowie, jakkolwiek, ale wyznawajmy ze szczerym sercem i przystępujmy do tego, co nam Pan Jezus zostawił, z tym gorącym pragnieniem. A jak On mówił, że gorąco pragnął, to wiemy, że On gorąco pragnął, bo On nie był taki, że coś mówił, a było inaczej. To nam się tak zdarza, mi się tak zdarza przynajmniej, coś chlapnąć, takiego, wiecie, co dobrze brzmi, ale w sercu może nie do końca. Tu wiemy, że Pan Jezus gorąco pragnął. Więc radujmy się i przystępujmy, ci, którzy są dziećmi Bożymi, i chwała Panu Jezusowi. Powstańmy, proszę. Także na pamiątkę tego, co Pan Jezus uczynił, my też łamiemy chleb, będziemy go rozdawać. Bierzmy, tak jak Łukasz tutaj zachęca, z wdzięcznością za dzieło Pana Jezusa, z tą świadomością, że Jego serce było pełne miłości do tych uczniów, z którymi gorąco pragnął spożyć wieczerze, i myślę, że też z nami chce spożywać gorąco tą wieczerzę, a my w ten sposób uświadamiamy sobie, jak wielkie dzieło On dokonał, i zwiastujemy Jego przyjście. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za Twoje dzieło, za Twoją miłość. Dzięki za możliwość słuchania o Tobie, polegania na Tobie, doświadczania Ciebie. Dzięki Tobie za to wszystko. Amen. Panie, pobłogosław też ten kielich. Panie, to nowe przymierze. Chcemy Ci dziękować za to i mieć udział, Panie, w Twojej krwi. Każdego dnia prowadź nas, zachęcaj, pociągaj. Niech to ma wyraz w tej pamiątce, ale też w naszej, Panie, codzienności. Pomóż nam, Panie Jezu. Amen. Amen. Ci, którzy przystępują do wieczerzy, niech pozostają stojąc. Pozostali mogą spocząć. Thank you. Dziękujemy Tobie, Ojcze, za ten czas społeczności. Przede wszystkim z Tobą. Ty jesteś obecny, Ty jesteś blisko, Ty słyszysz, Ty przemawiasz, Ty troszczysz się, wiesz o wszystkim, co jest w naszym życiu. I potrzebujemy Ciebie, żeby żyć, żeby funkcjonować. Potrzebujemy zachęty, potrzebujemy napomnienia. I daj nam, Ojcze, stanowić prawdziwie Kościół, w którym będziemy sobie bliscy, będziemy miłować się praktyczną miłością, która nie tylko słowami miłuje, ale też czynem. Daj nam, Ojcze, wzrastać w tej miłości braterskiej. Pragniemy tego, jest to w naszych sercach i potrzebujemy tego, żebyśmy nie byli grupą niedzielnych chrześcijan, którzy tylko przychodzą, spotykają się, nic o sobie nie wiedzą. Daj nam, Ojcze, prawdziwie praktykować tą miłość, którą Ty nam dajesz i która może się pomnażać w nas. Dziękujemy za wszystko. Amen. Usiądźmy. Czy są jakieś ogłoszenia? Nie ma, nie widzę. A, wiem, miałem pozdrowić Pawła Chrostowskiego i jego mamę, jeżeli jeszcze słuchają, jeżeli wytrwali do końca. No i pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają przez internet, jeśli wytrwali, bo to dzisiaj jest wyjątkowo długo. I Paweł nasz, nie będę go tytułował, nasz Paweł, który tutaj najczęściej stoi, też pozdrawia. Sobotnie spotkanie jest przełożone na przyszły miesiąc. To jeszcze będziemy o tym informować. Okej. Dziękujemy za pozdrowienia. Jakbyście tam byli, przekażcie też od nas pozdrowienia. To co? Dziękujemy. Niech Pan Bóg nas sprowadzi i miłujmy się, bracia i siostry. Możemy to robić chociażby przy kawie i herbacie, no ale też każdego kolejnego dnia.